Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami, selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengaken Allah subhanahu wa ta'ala, kita lajengaken kita kaji hadis-hadis wonten ing kitab Umdatul Ahkam lan kita pendhetaken saking penjelasan utawi syarahipun wonten ing kitab Taisir Alam nggih, syarah Umdatul Ahkam. Lan kita ngancik wonten ing hadis ingkang kaping gangsal tasih wonten ing kitab At-Thaharah, lan wonten ing mriki menika hadis saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita wawasaken an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Wali muslimin la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junubun. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mugi Allah paring ridho dumateng piyambakipun, menawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambakipun nate paring sabda la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladhi la yajri. Sira aja bebuang utawi bebucal ana ing banyu kang tenang kang ora mili. Summa yaktasilu fihi, banjur dhewekne adus ana ing kono. Menawi wonten cetakan mriki ugi napa dipun sebataken wonten kalimat ingkang benten yaktasilu minhu, banjur dhewekne adus saka kono. Adus wonten ing mriku lan adus saking mriku niku benten maknanipun. Nek adus wonten mriku niku berarti piyambakipun nyemplung, nek adus saking mriku berarti nyiduk. Nah. Lan wonten riwayat Muslim, riwayat Bukhari, la yaktasil ahadukum fil ma'ida imi wa huwa junubun. Ora kena salah sawijine saka sira adus ana ing banyu kang tenang, banyu kang ora mili, wa huwa junubun, padahal dhewekne keadaan junub. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing hadis menika, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil bauli fil ma'i daimi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nglarang nggih ngawisi saking al-baul nggih, saking baul-baul menika pipis nggih, bebuang nggih. Wonten ing toya ingkang boten mili. Terus wonten ing cembengan nggih. Wonten ing cembengan banyu. Alladzi la yajri, ingkang boten mili. Menika dipun awisi. Kados sini napa? Kados sini wonten ing tandon-tandon banyu. Kados sini wonten ing kolam-kolam ingkang teng mriku biasanipun dipun pendhet kangge konsumsi utawi kangge dipun ginakaken kangge nyuci utawi sanesipun nggih. Lan ingkang dipun maksud ugi wonten ing mriki sedaya papan ingkang yastaski minha annasu, ingkang menungso menika nggih munjuk saking mriku, dipun pendhet toyane kangge munjuk utawi dipun pendhet toyanipun menika kangge keperluan saben dintenipun. nek kita pipis wonten ing mriku, bebucal wonten mriku, menika hukumipun dipun larang. Tujuanipun apa? Li Allah yulawwisaha alaihim subados napa? Subados menika mboten nggih mboten ngotori, mboten nggih ndadosaken reget. Nah, kados ini kita mangertosi menawi napa? Menawi kotoran ingkang kita beto, nalikanipun napa? Nalikanipun kula panjenengan sami ginakaken toya wau utawi kula panjenengan sami menika wonten keadaan ingkang reget langsung nyemplung wonten mriku niku saged ndadosaken reget, ndadosaken ngotori lan menika saged ugi ndadosaken penyakit. Nggih, napa malih menawi bebucal wonten mriku. Padahal toya wau menika dipun ginakaken tiyang sanes. Niki catatanipun napa? Wonten toya ingkang boten mili. Toya ingkang boten mili utawi cembengan banyu. Ingkang teng mriku biasa dipun ginakaken tiyang nggih kangge keperluan saben dintenipun. Kamana ha'anil iktisali bighamsil jismi aw ba'dihi fil ma'i alladzi la yajri. Kados dene ugi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten ing mriki ngawisi utawi nglarang kula panjenengan sami saking napa? Saking nyululupaken nggih badan kula panjenengan sami langsung nyemplung wonten ing mriku. Ya wonten ing toya ingkang mboten mili wau. Dados nek napa nek siram wonten ing toya ingkang mboten mili menika anjuranipun mboten nyemplungke badanipun. Mboten nyemplungke badanipun. Ya kejabi memang teng mriku memang wonten mriku menika dipun ginakaken khusus kangge niku. Nggih, ananging menawi kok niku biasa dipun ginakaken nggih kangge napa? Kangge munjuk nggih toya ingkang dipun konsumsi, menika lan ugi dipun ginakaken kangge sesuci nggih kangge ngresiki nggih keperluan rumah tangga, menika tentu kemawon dipun awisi. Tujuanipun napa nggih supados mboten napa ndadosaken penyakit wau. Menika kita mangertosi nggih menawi Islam menika napa agama ingkang jagi kemaslahatan. Lasiyama idza kanal muqtasilu junuban fannahyu asyaddu. Langkung-langkung nalikanipun tiang ingkang siram wau niku kondisinipun junub. Menika laranganipun langkung berat. Junub kok langsung nyemplung wonten mriku. Fa ing kanal ma'u jarian menawi kok toyonipun menika mili menika hukumipun bensin fala ba'sa bihi. Boten masalah. Minal iktisali fihi wa tabawuli. Boten masalah ajeng siram nyemplung wonten mriku utawi bebucal wonten mriku nek toyonipun menika mili. Ananging tentu kemawon langkung sae menika nek napa nek bebucal utawi napa buang bucal kotoranipun menika mboten wonten mriku niku langkung ahsan. Ma'annal ahsana tajnibuhu al-bawla li'adamil fa'idati fidhalika khosyata talawuthi utawi khosyata talwithi. Tentu kemauan menika langkung saing nebihi perbuatan kados semekatan menika wau. Awit menawi wonten papan sanes sing langkung saing tentu kemauan menika langkung saing mboten wonten fa'idahipun lan menika kita takutaken menika nggih saged ngotori napa nggih toya menika wau. Napa malih nek wonten ngandhapipun menika tasih dipun ginakaken. Ikhtilaful ulama nggih wonten benten pendapat wonten ing kalanganipun para ulama. Larangan wonten ing hadis menika halin nahyu lit tahrim awil karahiyah. Laranganipun menika larangan tahrim ingkang konsekuensinipun menika akibatipun menika haram utawi makruh kemawon. Wonten hadis menika lanipun la ya bulanna ahadukum sira aja pipis sira aja bebuang nggih ana ing banyu kang ora mili. Nah, larangan menika wau menika larangan ingkang sifatipun haram utawi ingkang sifatipun makruh. Fadhahabal malikiyatu ila annahu makruhun. Pendapatipun malikiyah ulama ingkang madhabipun Maliki menika gadhahi pendapat nek larangan menika namung makruh. Terus betul dumugi tingkatan haram. Wa dhahabal Hanabilatu wa dhahiriyatu ila annahu litahrim. Ananging pendapatipun Hanabilah, ulama ingkang madhabipun Hambali lan ugi Dhahiriyah menika larangan menika sifatipun haram. Wa dhahaba ba'dul ulama'i ila annahu muharramun fil qalili makruhun fil katsir. Pendapat sanesipun menika dipun rinci. Dados haram nalikanipun toyonipun sekedhik lan dados makruh nalikanipun toyonipun kathah. Dados banyu ingkang napa megung wau niku nalikanipun namung sekedhik sifatipun dadi haram, nek kathah menika makruh. Nah, menika pendapat sanesipun. Wadhahirun nahyu. Wadhahirun nahyi at-tahrimu fil qalili wal katsir. Dhahir saking laranganipun wonten mriki niku tetap haram wonten ing toya ingkang kathah utawi toya ingkang sekedhik. Lakin ananging menika dipun khususaken nggih menika almiyahul mustabhiratu toya ingkang kathah, toya ingkang melimpah. Kathahipun menika kathah sanget. Menika boten kalebet wonten ing hukum niki. Boten kalebet wonten ing hukum hadis menika. Dados kados sini misalipun wonten laut, wonten segoro, nggih wonten ing danau ingkang ageng, menika berarti boten kalebet wonten mriki. Waqtalafu fil ma'i alladhi bila fihi hal huwa bakin ala tahuriyatihi am tanjus. Lan para ulama ugi benten pendapat wonten ing hukum toya ingkang teng mriku wau menika dipun pipisi utawi dipun damel bebucal. Toyanipun menika tetep wonten ing keadaan suci utawi dados najis. Nah, menika ugi para ulama benten pendapat. Misalipun wonten tiang ingkang bebucal wonten ing napa wonten ing toyo ingkang ngecembeng wau nggih lan napa ngecembeng boten mili maknanipun. Menika para ulama lajeng benten pendapat ugi wonten masalah hukum toyonipun niku tetep suci utawi dados najis. Fa in kana mutaghayyiran bin najasati fa innal ijma'a mun'aqatun ala najasatihi qalilan kana au katsiran. Menawi kok toya menika dados najis, pramila ijma menika ngendikake menika ugi dados najis. Menawi fa in kana mutaghayyiran bin najasati, menawi toya menika nyun pamuntun, menawi toya menika lajeng berubah sifatipun kanthi ingkang najis wau, dados sifatipun berubah. Contohnipun apa? Contohnipun misalipun kok baune lajeng, ampunipun lajeng benten. Warnanipun ugi lajeng benten, rasanipun ugi dados benten. Nah, menawi kok kana mutaghayyiran bin najasati, toya wau lajeng berubah mergo najis ingkang dipun lebetaken wonten mriku wau, fa innal ijma'a mun'aqadun ala najasatihi. Pramila ijma' menika ngendikake menawi toya niku ugi dados najis nek berubah. Qalilan kana au katsiran, toya kathah utawi toya sekedhik sami mawon. Toya kathah utawi toya sekedhik menika sami mawon. Pokoke nalikanipun menika sifat-sifatipun toya menika nggih menika dados berubah. Wa ing kana ghaira mutaghayyirin bin najasati wa huwa katsirun, menawi kok mboten berubah sifatipun kanthi najis ingkang dipun lebetaken wonten toya wau, misalipun pipis wau nggih lan toya wau kathah, fal ijma'u aidon ala tahuriyatihi. Ijma ugi ngendikake toya wau tetep suci nek mboten berubah. Ananging ukuran kathahipun ugi para ulama menika benten pendapat. Kathah niku toya ukuran pinten. Menika ugi benten pendapat. Bapak ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhahaba wa ingkana qalilan ghaira mutaghayirin bin najasati. Menawi toyo wau namung sekedik, ananging boten berubah. Nah, nek wau kan kata ananging berubah. Niki sekedik lan ugi boten benten toyonipun. Boten dados benten. Utawi boten berubah. Kanti najis ingkang dipun lebetaken wonten mriku wau. Menika fadhahaba Abu Hurairata wa Ibnu Abbasin wal Hasanul Basri wa Ibnul Musayyib wa Tsauri wa Dawud wa Malikun ila adami tanajjusihi. Menawi toya ingkang sekedhik wau kenging najis lan boten berubah, pramila Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Ibnu Musayyib, Al-Thawri, Dawud, lan ugi Malik, ngendikake niku mboten dados najis. Hambo'o sekedik. Hambo'o sekedik. Tapi nek mboten berubah, intinipun, rasanipun mboten benten, lajeng warnanipun mboten benten, lajeng ugi ambunipun mboten benten. Berarti tasih wonten sifat-sifat toyonipun. Menika berarti mboten dados najis. Ananging pendapat sanesipun wa dhahaba Ibnu Umar wa Mujahid wal Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah ila annahu tanjusu bi mujarrati mulaqatin najasati walau lam yataghayyar. Pendapatipun Ibnu Umar, Mujahid lan ugi Hanafiyah para ulama ingkang madzhabipun Hanafi lan Syafi'iyah para ulama ingkang madhabipun Syafi'i lan ugi Hanabilah para ulama ingkang madhabipun Hambali menika nggadahi pendapat nggih ila annahu tanjus toyo wau dados najis bimujarrati mulaqati najasati semata-mata menika napa campur dados tunggal kalian najis mbok toyo wau mboten dados benten rasanipun warnanipun lan ugi ambunipun. Madama qalilan. Nggih. Sajroning toya wau menika sekedhik catetanipun. Nggih. Nek sekedhik pokoke menika dados najis. Nah, ambo'o mboten benten nggih sifat-sifatipun. Nah, mustadillina bi adillatin minha haditsul bab menika ada dasar dalil, dalil ingkang kathah di antaranipun menika hadis wonten ing bab punika. Nggih. La ya bulanna ahadukum fil ma'ida imillati la yajri. Siraja bebuang nggih bebucal pipis nggih ana ing banyu kang ora mili. Allati la yajri kang boten mili wau. Nah menika dalilipun ingkang ngendikake nek toya ingkang sekedhik wau nek kenging najis lajeng pokoke dados berubah. Minha ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu al-ma'u tahurun. Kulluha yumkinu radduha. Danten menika saged dipun bantah. Janjane dalil ingkang dipun betake menika danten ingkang dipun betakaken dening pendapat ingkang kok kalih wau menawi napa nek pokoknya nek campur kalih najis niku wis dadi najis. Nah, menika saged dipun bantah jatosipun. Wastadallal awwaluna bi adillatin katsiratin lan pendapat ingkang pertama wau nggih pendapatipun Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Ibnu Musayyib, Tsauri, Dawud lan ugi Malik niku toya sekedhik mboten najis nalikanipun napa campur kalih najis catetanipun menawi sifat toyonipun mboten benten. Nah, menika dalilipun di antaranipun napa ingkang dipun riwayataken dening Imam Tirmidzi lan piyambakipun ngendikake hadis menika hasan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Banyu kuwi suci lan iso nyucikake lan ora ana sing iso ndadekake najis siji-siji. Dados toya menika suci lan ugi saged nyucikake lan toya menika mboten saged ingkang saged ndadosaken najis. Napa kemawon? Mboten wonten ingkang saged ndadosaken najis toya. Nah, menika dalilipun. Wa ajabu an haditsil babi bi anna nahya litakrihihi alas suqati wal waridina la litanjisihi. Lan para ulama ingkang nggadahi pendapat kados semekaten wau nek toya sekedhik tetep mboten berubah, nggih mboten mboten dados napa sifat-sifatipun toya menika mboten berubah niki mboten najis nalikanipun kenging najis menika ugi napa nggadahi bantahan kangge dalil ingkang dipunsebataken wonten ing hadis menika menika hadis wonten ing mriki niku ngendikanipun nggih annahyu litakrihihi ala suqah wal walidin larangan menika larangan ingkang sifatipun makruh kangge tiang-tiang ingkang napa ingkang sami mendet toya wonten ing mriku ampun ngantos napa ampun ngantos dadosaken toya wau menika kenging najis nggih menika larangan ingkang sifatipun makruh wal haqqu ma dhahaba ilaihi al awwalun nggih lan ingkang langkung leres nggih miturut syarih wonten ing mriki nggih inggih menika napa inggih menika pendapat ingkang dipun ngendikake dening napa dening al awwalun nggih menika pendapat ingkang dipun ngendikake Abu Hurairah Ibnu Abbas Hasan Al Basri Ibnu Musayyib Ats-Tsauri Dawud lan ugi Malik inggih menika napa menawi tetep mboten najis nalikanipun sifat-sifat toyanipun menika mboten dados najis. Awit napa alasanipun fa inna madaratana juzi ala taghayyuri bin najasati. Awit ukuranipun nggih ukuranipun najis menika perubahan mergi saking najis ingkang nyampuri wau. Niki ukuran dados najis. Ukuran dados najis niku nek wonten perubahan merga dipun campuri ingkang najis wau. Ah niki kan mboten berubah. Pramila niki mboten dados najis. Qallal ma'u au katsura. Toya menika segedhe utawi toya menika kathah. Wa hadza huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lan menika dados pendapatipun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa min hadza na'lamu anna rajiha aidan tahuriyatul ma'i al-mughtasali fihi minal janabati wa in qalla. Lan saking mriki ugi saged kita mangertosi menawi pendapat ingkang rajih nggih ugi menika toya tetap suci nggih toya ingkang dipun ginakaken kangge mandi junub menika tetap suci nggih mboten dados najis. Saking mriki kita mangertosi toya ingkang napa dipun ginakaken kangge napa kangge sesuci tiyang ingkang nembe junub menika kaadaanipun tetap suci. Wa in qalla hamba'a menika namung sekedhik. Menika khilafan lil masyhuri min madhhabina wa madhhab Syafi'i. Menika benten kalian madhhabipun Imam Syafi'i min anna liktisala yasubuhu sifatat tahuriyati. Menawi napa siram wonten ing mriku niku ndadosaken toya menika dados sifat sucinipun menika dados ilang. Menawi toya menika wau sekedhik. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, pramila faedah napa ingkang saged kita pendet saking bahasan hadis menika ingkang sepisan annahyu anil bauli fil ma. Larangan saking kula panjenengan sami menika bebucal wonten ing toya ingkang boten mili menika dipun larang entah menika larangan ingkang sifatipun makruh utawi larangan ingkang sifatipun haram intinipun menika dipun larang nggih mangke menawi kita bahas masalah akibatipun dampakipun menika nembe mlebet bahasan ingkang rinci. Nah menawi kok kula panjenengan sami saking pipis kemawon menika dipun larang napa malih saking bebucal ingkang sifatipun berat nggih. Nek pipis dilarang tentu kemawon nyun pamunten nggih bebucal wonten mriku saya dipun larang nggih ataghawud nggih utawi bebucal utawi nyun pamunten eek wonten mriku menika saya dipun larang wong pipis kemawon dipun larang. Lajeng ugi annahyu anil iktisali fihi faedah saking kita saking mriki ugi larangan saking napa saking siram mlebet nyemplung wonten mriku napa malih piyambakipun wonten keadaan junub. Lajeng jawa sudzalika fil ma'il jari nggih napa menawi pipis utawi bebucal wau menika tetep kepareng nalikanipun wonten toya ingkang mili. Nah, niku nek mili toyonipun niku mboten masalah. wal ahsanu ijtinabuhu, ananging langkung ahsan, langkung sae menika nebihi. Nggih, terus tetep menika nek bebucal utawi pipis menika pados papan ingkang mboten ndadosaken dampak dumateng sanesipun. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala mbok menawi mekaten nggih sekedhik ingkang saged kita aturaken nggih bahasan saking kitab Umdatul Ahkam lan kita wonten ing mriki tasih kita kaji wonten ing kitab Thaharah kita dumugi hadis ingkang kaping gangsal. Sekedhik menika mugi ndadosaken faedah lan wonten kelintunipun atur kita nyuwun pangapunten wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila فأصدق وأكن من الصالحين. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Semoga Allah Ta'ala berkahi diri, harta, dan keluarga Anda.